ὁς καταγέλαστον εφάνε το πράγμα, τούτο πάνου γελόιον. Προς εμέ τούτες τίν. Σκόπτει. Με σκόπτε. Με σκόπτε με. Μόν με σκόπτεις χωρόν τούτο. Καταγέλαστος εί. Ούσου καταγελόμεν. Αλλά τού. Επί τοε γελάες. Πάουε. Σιώπα. Μπούλεϊ με προσαγορεύειν εμέ.